أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله تعالى، خير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فذكرت الوسيلة لقوة كتر ملانغو و إزالة النجاسة، باب إزالة النجاسة، فتحدثنا عنها من وقود الصومة كتب العرفاء وأقسام النجاسة، أقسام النجاسات هي فصوم نمنع كطهريش نفسي وعين ذاكر، لكن في هذا الكيليزا فكتهم عبارة لجريب التنوع بيني فكت مسألة يا ناجس يا مومن، هل هو أو هل هي نجسة أم لا؟ أما قوم النجس أو سوى نجس؟ كإليه كما إليه العلماء فتفهمه إلى قولنا تلفزا ويتسمية، وتقسم جمهور العلماء يرون أنها نجسة أو نجسة، ونرى بمقوم النجس. لكن ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، لقد تهاون شيخ الإسلام ابن تيمية يسمع عليهم، لكن فيها تبرز قول من وهو قول جمع من أهل العلم أنها ليست بنجس، فمقول لسوء نجس. لا سوى قوم النجس تأتي تقوى نسبوع حكم هي نجاسة معنوية لا نجاسة كلية، تقوى النجس هي بمعنى لا سوء نجس تأتي حكم. لقد كان لي من قول والدنيا لبالا مبوع الله سبحانه وتعالى ألحقها بألزام وألساب الله كيف تنسى هي قوم من أزلام لأنصاب أما بشهيدي زمية ومشاية رملة وبقية مكانام وأبود رجلين سبوع الله سبحانه وتعالى نجس، تنبهيك النجس. نجاسة قلبية نجسية موية قلوه نجسية بمعنى فبين طهريك بتوحيد الله جل وعلا فريقه هي تجريشة كما قومة نجس لكنها نجاسة معنوية لذلك يجب على المسلم أن يتحرزها فهل هي نواجبكم الإسلام يكونش نقول به فسبب يكون بقوة أنا سمية في الهيشو فسن دليل قوم بمويوات من الهيشيكا وكمان لا نقول به lakini siasi kwamba pombe ni najisi ya hukumia kama zilivyo najisi nyingine, na hii ni kauli ambayo tulisema ni kauli rajih baina ya aqwali ulama kwa mujibu wa dalili tulizotumia ambazo tumezileta ahlulilm akiwemo الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى. إذن لا تقسم يا بابا في الريك نقسم يا بابا كومب في نجس يا معصية حكومية بني الشاف كما وشاف مدير ونبغى الله سبحانه وتعالى تقسيما تجس من عمل الشيطان كتك مثل الشيطان فإذا كنت نفقوها مثلا أنت تكيبها كباية ومجيها قومب قومب أين ماذا من قومب تعطف مدرونجية قومب هي ambayo ni makia yenye kuchuruzika pombe ya maji. Kwa mathala mtu akumwambia pombe hiyo madha tafali yeye au madha takulu lahu, utamwambiaje mtu huyo? Utamwambia umenimwagia najisi au umenimwagia uchafu? Umwambia umenimwagia mchafu sana. Falidhalika, unapokuwa umemwagikiwa na pombe, utajisafisha kawaida kwa kuondoa uchafu, thumma tusalli, kisha unafaa. Na sio kwamba umemwagikiwa na pombe Saudi kisha ukapigana ngumi ukachana na hiyo nguo yenyewe au tena kia moto adhabu haiko hivyo, sababu ni uchafu katika uchafu mwingineo. Kwa inapokuwa imetokea jambo kama hilo, kuna safisha kama kawaida kwamba anavyosafisha uchafu mwingine. Kisha mwishoni mwa darasa tukaanza fasli aliosema muallif rahimahullahu taala, faslun anwau najasat, aina za najisi hii twapita kwa sababu shatoma. Almusfiru lbaiu, akasema kilezi chenye kuchuruzika, na tukasema hadha qaulu wa hadha madhhabu. Kwamba hii ni qaulu na hii ni madhhab katika madhahib ya ahlulilmi katika fiqhi. Kwa wale wakisema kwamba pombe ni nafsi, na hii ni qauli ka miongoni mwa akwali za Hanabila. Ndio maana kaileta kujulisha kwamba Hanabila ziko riwaya mbili. Riwaya kwanza wanasema kwamba sio najisi, na riwaya nyingine wanasema ni najisi, ambayo ndio hii aliyoiweka hapa muallif rahimahullahu taala. Wakadha alhashisha, pia tasema vilevi vya majani kama vile bangi na mfano wake, mirungi inaleshi au inaathiri katika hali nyingine, sekta nyingine, hali yaani mirungi inaleshi ujui vio kutumia na mimi sijawahi, ndio maana nitafuta bahi ndawezi sahihi. Kawa nauliza, sio kwa mirungi inataka kuiharamisha, sawa. Najua mirungi ni haram, liannaha tuathir, au liannaha tuathir, kwa sababu inaathiri mwili, akili, yaani kwa jumla hivi ni vitaja vinaathirika sana kwa miraa. Falidhalika la tajuzu, haifai kula miraa, lakini kuna baadhi ya sehemu miraa wamefanya kuwa ni tijaratan, ni biashara kabla tena nyingine. Naudhu billahi min dhalik, watu wanakula mirungi kaannahum la yaqilun, wanakula mirungi kana kwamba hawana akili. Wallahi wabihi, basi wanakula mirungi na wanaingia msikitini na sukutua thumma yufali. Na baadhi ya sehemu kathiru fil ardh, embeeni mwangalie mtakutano watawapu na wasema, wawezekana Tanzania hamjekuwa wote, lakini kuna watu wamejalia kwamba miraa ni jambo la kawaida. Sasa ni chakula kama amekula vingine amejali. Sasa ndio maana tunataka kujua na miraa inarewesha au hairewesha, ama kuathiri na kuhamisha. Kwa hiyo tutafanya basi zaidi, lakini kuna kauli inayosema baadhi ya shabaha kwamba inarewesha. Almuhimu, kilezi chenye cha majani kinaingia huwa najis kwa kauli hii, lakini tunasema kwamba sio najis, na hii ndio kauli sahihi, sio sio najis, pamoja na kwamba ni muharama, imeharamishwa kwa sababu na madhara, sababu sheria imekataza kumshu kujisababishia madhara la dharara wala viraa. Sasa mtu unapokuwa unakula miraa unajisababishia matatizo, tamutu bilaishi. Naona mtu anatembea ni hali kesha kabisa, kwa sababu ya mirungi. Tahadharini sasa, wama la yukalu min at-tayri wadh-dhahaini mimma fawqa al-hirri khilqatan, na kile ambacho hakiliwi, yani la yukalu lahmuhu, kiumbe ambacho hakiliwi nyama yake, min at-tayri, katika ndege, wal-bahaimi, na wanyama, yani ndege ambao hawaliwi, na wanyama ambao hawaliwi, mimma fawqa al-hirri, wanyama ambao wako juu ya paka, khilqatan, kimaumbile, wako juu ya paka kimaumbile, ambayo maumbile yao si mazuri kama yalivyo maumbile ya paka. Ndio maana paka tukasema sio najisi, kama ilivyokuja katika hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyosema hadithi ya Abi Qatada, innaha laysat binajisin, kwamba paka sio najisi, wa innama min at-tawafina alaykum wat-tawaf, kwamba inama mina taurafini, kwamba paka ni katika viumbe ambao wanapenda kuwazungukieni nyinyi wanadamu wa kiume na wa kike. Na hilo ni liko wapi? Idhan, mnyama au ndege ambaye yuko juu katika kimaumbile zaidi ya paka, najisi. Wamadunaha bilhilqati, na kitu ambacho iko chini ya paka katika maumbile, mnyama au mfano wake, kama alivyopiga mfano hapa, kalhayati, kama vile nyoka, walfaali, na panya, walmuskiri, ameandikwa walmuskiri, lakini walmuskiri ghairi lmaii fatahirun, au unaweza ukasema walmuskiru ikiwa ni jumlatun istinafia, yani kawa ni jumla nyingine ikiwa iko mbali na jumla iliyopita. Inajuzu kusema walmuskiru ghairi lmaii fatahirun, kwamba na kilevi ambacho si chenye kushuruzika, basi hicho ni tahir. Idhan, nyoka, panya ni tahara, kwa sababu moja, hawaliwi viumbe hawa kama alivyosema hapa. Thaniyan, duna alhirbi hilqatan, wako chini ya paka katika maumbile yake tofauti. Tukawa tumeelezea maumbile ya nyoka namna walivyo, ni wa wadudu ambao hawezi kuishi na watu walipo, hawezi kukaa pia, anajificha. Na mwanadamu ukimwona nyoka tu tayari mwili wake unasisimuka. Panya pia hivyo, si mnyama na anayeweza kuishi kukaa na watu hivi kwamba nakuja anacheza na wewe kama paka, la bali yeye anasubiri watu wakishaenda kupumzika na anakuja anaangalia wameacha nini. Ko panya pia ni taha, ni tahi, lakini kuna dalili ya kutokula panya? Hakuna dalili, mafi dalili, tumesema hawalili, lakini hakuna dalili ya kula, ndio ukataza kula panya, isipokuwa tu kama anavyosema Sheikh Fawzani rahimahullah taala wa man taqaddamahu, kwamba watu hawali viumbe hawa ni kadharatiha, kwa sababu ya ule uchafu wake. Sawa, yaani kutokuliwa ni kwa sababu ya uchafu wake, ila haikuja dalili ambayo ni sahihi yenye kukataza kula panya, ila watu hawali kwa sababu ya uchafu wake. Na anasema Sheikh Fawzani anna al-aqla fi al-ashya al-hillu wal-ibah illa idha dalla alayha ad-dalil, katika tabiti ni halali. Ndio yale aliosema kwa muda wa siku mbili Abu Hassan Sheikh Mnafe hapa baada ya dhuhuri, nadhani yuzi, kwamba nani fisi hal huwa jaiz am la. Jawabu likaja kwamba anna hujaiz tena saha fihi dalil, imethibiti hadithi kwa Mtume sallam kama ilivyokuja katika athari ya sahabii alipoulizwa, akasema ndiyo ni saidu ai annahu halalu. Sawa, sasa masala kama haya sisi watu yakasema mengi yaliyosema, watu wakatoa kija zao mpaka shehe anatoa muda wa maswali, lakini mimi nikaona bado kuna mnawasha. Almuhimu ni kwamba kwanza nafsi ipo na ikishapatikana nafsi tumatuisalamu amatujiani. Ama kalamu katiba hata la isimu wanaribu ni mizu sawa. Lakini thania isingepatikana nafsi inaingia kwenye asli alasubilashia aliba kitakachomtoa katika asli ni zile karina dalili kama zipo basi kama alivyouliza alahi abasa kwamba je, ana meno yale mawili yale juu na chini ya kuindia wakatofautiana maruwazi. Wakala baadhuhum naam wala akharuna la. Baadhi ya wasemaji na wasikilizaji wakasema ndio, wengine wakasema hapana. Halasi fahadha lhadithi la yughad sawa kutunabai kwenye hati annaha halalu man shaa falyakul wa man shaa fala yakul. Hadha huwa tayyib. Hivyo pia katika panya hawa wadudu hawa ukiona mtu kwamba anakula shangaa kuloni kashangaa kwa sababu zimeingia tu, lakini wewe hauli unda tadariki mara hizi dalili. Halafu dalili ulamaa wanasema mtu akula kitu kama hivi likadharati kwa ule uchafu wake, yaani ukitizama vinakula wanakula vichafu lakini pia yaani yeye mwenyewe uchafu, yaani ukiangalia miguu yake Allah basi kwa uchafu yaani siwezi kula panya. Halasi hii ndio hoja inayotumika. Kwa hiyo mtu mathala mwingine anaona kwamba panya mboga kwetu sisi kitaalamu itaangaliwa kitaalamu, kama inadhuru basi haiuzi kwa dharara wala bila. Kisha tuendelea sasa, ndio tutokea hapa. Wa kullu maitatin najisatun au najasatun, na kila maiti ni najisi. Kila maiti yani kila mfu, maiti ni kila kiumbe kilichokufa bila kuchinjwa uchinjaji wa kisheria, usamma maitani. Kwa kila mfu yani kila kilichokufa ni najisi, ghaira maitati al-adamiyyi, isipokuwa maiti kwa mwanadamu, isipokuwa mfu kwa mwanadamu. Yaani mwanadamu anapokufa la yanjus, hawi najisi. Wasamaki, na samaki waljaradi, na nzige, maiti hawa sio najisi. Moja, maitatul adami, maiti mwanadamu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika sehemu hii asema almu'minu la yanjisu, kwamba mu'min hata siku moja hana jisi, hawi najisi mu'min. Wa hadha alhadith muttafaqun alayhi. Amma katika upande wa mizoga mingine, viumbe wengine ukiacha hawa ambao ni mustathna, hiyo inakuwa ni najisi. وهذا صحيح في حين قول صحيح. هذه أميام كافة مجيوين بوزي وعمين أمطنواتي أمكوفة لغير زكاة بس نقصوزة كشيرية هو على قوة نجس بقول الله سبحانه وتعالى وسلم إلا أن يكون ميتة استقوى إنما هو يتبقى قواني على الكفة بلا كشنجة فإن دليل من العلماء الجميع هو نجس لكن فيها كتك دليل ذي لبكيوة كتك سنة ومشومة صلى الله عليه وسلم وكيوة محديث يا بايو aliwakuta wale watu wakiwa wanaburuza yule mnyama aliyokuwa amekufa, akawauliza kwa nini mwamfanya hivyo, amwezi mkamchukua vizuri mkaenda kunufaika naye? Fakalu la innaha maitatun, huyu mnyama huyu nimeona ni mzoga, amekufa tu, kwa sisi tunamburuza tukamtupe huko. Mtume sallam akawaambia, mbonaje mkamchuna mkachukua ngozi yake mkaisafisha kisha mkanufaika nayo? Ulama ndo wanasema kutumia hadithi hii kwamba fadala halala jasadiha, kujulisha kuwa mnyama aliyokufa bila kuchinja na kuwa ni najisi, lakini ngozi yake inafaa kunufaika nayo, lakini baada taharatiha, baada ya kuitaharisha. Idhan wa kullu maitatin najasatun, na kila mfu ni najsi, ghaira maiti maitati adamiyi, isipokuwa maiti wa mwanadamu, wa samaki na samaki, wa jaradi na nzige. Kwa hadithi ya Mtume sallam aliposema, uhillat lana الميتتان ودمان. فأما الميتتان فالسمك والجراد. اسمع صلى الله عليه وسلم سمح على الجاسيس ميت وويل، يعني سمح على الجاسيس ميت وويل، يعني هم وليوكوفا بلا شنجوا سمروزي وكوالا ونسام بولينجي. Sawa. Kiumbe wa kwanza asama ni samaki. Samaki huchinjwa? La. Samaki huchinjwa. Yamutu binafsihi. Anakufa mwenyewe na tunakuluhu. Kisha tunakula. Tunakula mfu. Naam, tunakula mfu. Ni mfu ambaye huhija kila. Mfanyaji tumeharamishwa. ما في كلام كثير يعني. ثم كما لو فانا أولئك التكفيريون يعني جهلة الناس. أما هو إن فيها سوء ونسمة أواجه تمام. ليش؟ لأنها ميتة. ماذا تقول له يا شيخ؟ إذا لم تسمعوا تمام بيان. تجادله؟ لا تجادله. طيب. Tunasema kwamba ni mpu, ndiyo, lakini ni mpu ambaye tumehalalishiwa. Wataka kumfanya tamaki, sio? Haya mchinji tu. Kuna hikma tumbali. Na sheria ishakuja nafsu, hakuna tena kuuliza. Kwa nini tusimchinje? Naona kama vile anakoo. Chinje, anatakanga kwa. Na utakume za bidia kabili, bidia ambayo ni mbaya kabisa katika katika ashira. Lakini pia jara nzige, watu wanakula. Nimesema watu wanakula kama ni sijara, sawa? Dim awamshini ni kwa sababu wanakula kitu ambacho mehalalishiwa. Lau ingekuwa haram, لما أكلنا تسيجي كوري تسيجي شوان خامس ها الفاور تسيجي وانا فاور مفانو سنين لكن سا سنين كنا سنين لا كنا نسيجي سوا تسيجي مكانا سنين بعض الناس يأكلون سنين يعني هذه يضع أقول سنين ونسمى هو الجراء هذا ليس بسهل وبين كوة تعلامة أبوه أنا وديوه الزيغة نعم بابه أنا قتلنا كبسة وبين ويد بابا نقول الزيغة نقول سنين ونجينا نقول مطانك أيضو ونسمى بابا لنين ونزيغة هذا ليس بسهل كما نقول قلبا فقل ليس في الأصل لأن الأصل في الأشياء هذه قاعدة عظيمة سواء نعم قليما جيش إيجي كتابيته بشافه وبشافه لكن ديها كتابيته يجيش الله إذا فنزل كل يوم كتابيه وشافه لا وكسيما من أفندا يتوى أخوة دائية وكتناك في إيجو basi hakuna uliakusha maneno mengi bali ni kubakisha kitu hicho katika ila maiti ambao umejifia wenyewe kwa wanyama dudu ambao tumehalalishiwa ni samaki na jini kwa hawa wanatoka katika kundi la naji kisha kasema wa mala nafsa lahu sahilatan kal aqribi wal khunfusai al khunfusai wal baqi wal qummal wal barahisi وما أكل لحمه ولم يكن أكثر عرفه نجاسة فبوله وروثه وقيبه ومذيه ووديه ومنيه ولبنه طاهر الأسئلة الشيخ يقول وما لا نفس له سائلة na kiumbe ambacho hakina damu yenye kushuruzika mala nafsa lahu ay mala dama lahu nafsa bimaana ishi damu inaokusudiwa hapa ni damu wa mala nafsa lahu na kiumbe ambacho hakina damu sailatu yenye kushuruzika kalakaribi kama vile nge walkhulfusai na khulfusaa wanasema ni aina ya mdudu hashara ni aina ya mdudu mdogo sana kama vile kama mende ukimwangalia katika sura yake ni kama mende walbaki pia na mnyama huyu mdudu huyu baki au hadhihi kulluha hashara zote hizi ni wadudu albaki wanasema حشرة صغيرة سوداء نيجي مدود في دوغو شوز يبقى وكيان غالية كتكا سوراكي لو كبساكا كبيجوا بنواني كان إلا تقوى مجينة أمبايو فانبا يعني وفهميكا فانبا هيكي كلا يجوى جينة بلاني فانبا كسيري تيتو ni mpaka unakiona kabisa na unawajua wazuri wao kwamba huyu anaitwaje. Kwa hivyo mdudu huyu pia anaingia katika wadudu ambao hawana damu, yaani bado tuko katika mfano wa wadudu ambao hawana damu. Mala nafsa lahu saila kalaqribi walkulfutai walbaqi walkumbal na chawa walgaraghisi na viroboto zote hivi ni vidudu au ni wadudu ambao la sa'il, yani la nafsara, wadudu ambao hawana damu yenye kuchuruzika, isipokuwa kama vile chawa naweza ukimshika ukimminya alkuranini natoka usawa toka damu usawa damu sawa, lakini ile tu damu yake ile tu damu yake ile ni damu ambayo anaipata baada ya kumnyonya mtu, akizamisha kidogo mdomo wake akiinua chanyenya tano, lakini asili yake ni ndugu ambaye hana damu yenye kuchuruzika. Pia viroboto vinaingia katika wadudu ambao la nafsa lahu saia. Wama bukila lahmu, na akasema na mnyama ambaye mwenye kuliwa nyama yake, mnyama mwenye kuliwa nyama yake, walam yakun akthar urfihi, na akawa sehemu kubwa ya mwili wake au sehemu kubwa ya viungo vyake, hadha sahihi, akawa hakuwa mnyama huyo sehemu kubwa ya viungo vyake annajasa, havikuwa najisi, yani kwamba mnyama ambaye anaeliwa nyama yake lakini sehemu kubwa ya mwili wake au ya kile kinachotoka katika mwili wake sio najisi. Anasema fabauluhu, mkojo wa mnyama huyo, warawatuhu, na kinyesi chake, fabauluhu, mkojo wake, warawatuhu, na kinyesi chake, waqaiuhu, na matapishi yake, wamadhiuhu, na madhii yake. Madhi ni maji meupe yanayotoka hata kwa mwanadamu baada ya shahawa, baada ya kutamani sana, baada ya kutamani sana tunatoka kwa maji sana madhi, na pia kwa mnyama anatoka, kwa maana akapigiwa mfano wawadiyuhum, na wadhii wake. Wadhii ni maji meupe pia ambayo ni safihi, wanasema ulama mfiki huwa ni maji meupe lakini mazito kuliko nini, kuliko madhii. Maji meupe ambayo ni mazito kuliko mani, kuliko madhii, na yanatoka baada ya uchovu, yanatoka baada ya uchovu. Mtu akichoka sana anaweza akashikilia yatokwa na maji hayo, msamba wadiye yanaitwa huwa ni wadii, na haya yote ni uchafu. Na kuna kauli nyingine wanasema kwamba ni najisi. ومنيه نمنيات هذا المقام ولبنه نمزيوياته طاهر لطاهر يعني هاي يوصي ما يلز هاي ينردي فهو نيام أمباي يولي ونيام ياكي لكن يسيم الكبوة يا ملواكي أو يا بيلي في نبوتوكا كتا ملواكي لنجيس يعني شو نجيس ikawa mathalan ya baadhi ya sehemu yake imekatazwa kuliwa kwa sababu ni najisi na sehemu nyingine sio najisi. Kwa huyu mnyama kama huyu wanasema ulama ya kwamba mkojo wake ni sio najisi bali ni tahir, na kinyesi chake pia na tafishi yake na madhi na wadhi na mani na labani yake yote yanakuwa ni tahara. Kisha akasema wa ma la yukalu, na kiumbe ambacho hakiliwi, yani la yukalu lahmuhu, kiumbe ambacho hakiliwi nyama yake, fa najisun, ni najisi. So hadha sahihi, hii ni sahihi, na kuna kauli nyingine ya kwamba sio najisi, lakini kauli sahihi ni hii kwamba kila mnyama asiyeliwa najis, isipokuwa yule mnyama ambaye kavuliwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam, akiwemo nani? Paka. Innaha laysat binajis. Sawa, ma annahu la yukal au ma annaha la tukal, na kwamba haliwi lakini sio najisi. Ma la yukalu fa najisun, na chochote ambacho hakiliwi ni najis. Illa maniyul adamiyyi, isipokuwa manii ya mwanadamu. Walabanuhu, na maziwa yake, fatahirun, ni tahara. Mani ya mwanadamu ni tahir na sio najis. Kwa kauli ya Aisha radhiallahu anha, anasema kuntu afruku lmaniya, nilikuwa nikisugua mani fi thawbi au min thawbi rasulillah, katika nguo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, thumma yadhhabu fayusalli bihi, kisha Mtume anaichukua nguo hiyo ambayo ilikuwa na manii, kisha nikayasugua kwa mkono wangu yakatoka. Mtume anachukua nguo hiyo anakwenda kuswali nayo. Hadha alhadith muttafaqun alayh, fadalla ala taharati lmani, ikajulisha utahara wa manii ladami, yakiwa ni manii ambayo yashakauka, sio furaka, yanasuguliwa kisha mtu nafasi, na yakiwa bado hajakauka, kama hadithi ya Aisha pia kwamba natia maji kisha yanaondoka, kuna unatwalia kama alivyokuwa akifanya Mtume sallallahu alayhi wasallam, na sio kwamba nguo ikishaingiwa na manii basi tena wewe unaweka tano, unatafuta nyingine kwa udi na uvumba. Kama unayo na vibasi, lakini kama iko mbali, wewe sugua na mkono wako. Kama alishakauka, kama hajakauka, pitisha maji, thumma tusali. Khalas, sahihi. Walqaihu, kisha kasema shekhe ya kwamba walqaihu na usaa hunaka qaihu wa qaihu kuna qaihu na qaihu qaihu ni matatizo na qaihu ni usaa kwa shekhe hapa anasema walqaihu na usaa والدمو ندام والصديد نصديد صديد فلا سمع علماء هي الدم تخرج من الجروح صديد ندام إن أتوك كن جراح بعد أن تقومي بين طنيني صديد والدم دم سواء سواء من نتوقع كون يجراها او هيتون كون يجراها الشيخ نسيما كون يجب قوله نجيس إذ جاء كسيما والصديد ندم إن أتوقع كون يجراها بعد يمتو كومية نجس لنجس لكن اسفقوا يعفى في الصلاة مسمه ومتنفقوا كالكثارة عن يسير منه أتكفتوكوا لكدوه كتك بتريده لكن يعفى في الصلاة عن يسير منه kukua husamehewa mtu akiwa katika sala anapotokwa na kitu kidogo mengi katika hizo zilizotajwa, yaani mtu akiwa ndani ya sala akatokwa na usaa kidogo yazidi, au akatokwa na damu kidogo, yufa anhu, mtu huyo anafanyaje? Anasamehewa kwa jambo hilo, na hasa nitabika ya kwamba amenajisi pamoja na kwamba vitu hivyo ni najis kwa mujibu wa kauli hii. Lakini yuhfa fi salati an yasir minhu lam yunqis au lam yanqus, kwa muda ambao itakuwa haijatengua haijamtengua udhu wake, kwa muda ambao vitu hivyo havijamtengua udhu wake. Idha kana min hayawani tahirin, itakapokuwa ima damu hiyo inatoka kwa mnyama ambaye ni tahir msafi, fi lhayati, katika uhai wake, mathalan mbuzi, o ukadondokiwa na damu ya mbuzi baada ya kumchinja mbuzi, itakapokuwa damu hiyo inatoka kwa mnyama ambaye ni swahi katika uhai wake, hatokuwa amenajisika mtu huyo. Kisha kaendelea ولو من دم حيض ولو من دم حائض إجابه إتقوى ندام يحيدي يعني من ممكن ومن يطالع أكتوقى ندام يحيدي يسيلا كدوب منه أو نفتاء au damu ya nifasi ya wanawake wa ambao wako katika nifasi, fahada kulluha yurfa, yote haya yanasamehewa mtu anapokuwa ndani ya swala. Tayib, narejea tena ibara hii والقيح لو ساء والدم ندام والصدي ندام إن أصوبكم يجراح فهذا يمسكه مية نجس نجس وهذا قول بين قول بين أقوال أهل العلم أما الصيح أما قول من kuhusu usaa wanasema ya kwamba laisat binajisin, sio najis, na damu wanasema ahlulilm kwamba addamu tahirun, damu ni tahara, ma lam takhruj من السبيلين ومن أباو نمهيرو حيجتوك فبتيا هي موديا جنبي ومن أباو نمهيرو حيجتوك فبتيا موديا جنبي وهو دم الحيض والنفاس والاستحاضة نمهيرو نمهيرو نجام يحيط لنفاس لاستحاضة هين دو دام إن أطوك فنيني بين السبيلين تاتي أنت يا مولي يا جنداتي لي ودام أمبار تخرج إن أطوك فبتي يا مولي يا جنداتي بس نشكو حكم هو نيني نجس ندام أمبار haipiti kati ya moja ya njia hizo mbili, laisa binajis, hiyo sio najis. Wa hadha huwa qawlu sahih, na hii ndio qawli sahihi alladhi yarjahahu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah wa Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahmatullah alayhima wa ghayruhuma min ahli al-ilm, na wengineo kati ya ahli al-ilm kwa madamu ambayo isiyopita katika sehemu moja ya sehemu mbili. Na tukisema sehemu moja ya sehemu mbili, tunakusudia damu hizo tatu ambazo zimefanyaje, zimetajwa. Hizo ndio zinajulikana huwa ni najisi, kwa maana kwamba zinatofautiana katika hukamu, kama vile istihadha, mwanamke anayetoka na istihadha, yeye anatakiwa achunge ile damu na swali, kila kipindi cha sala iwajitaharisha, ana swali ni tofauti na haid na nifasi, anawacha swala mpaka itakapokoma, na wakati wake utafika kwenye hedhi, ndio mlango unaofuata. Idhan damu nyingine sio rahisi, damu inachuruzika katika mwili wa mwanadamu sio najisi. Yaani mathalan mtu kajikata kisha akawa anatokwa na damu, hal yajuzu lahu an yusalli au la, yeye waruhusiwa mtu huyu kuswali na hiyo damu au haruhusiwi? الصحيح أنه يجوز له أن يصلي. أنا روشي ومتوهي وفصال تدام ياكي إن يسوزيك. ليش؟ بأي أساس؟ ودليل زي دليل زي قنين لكن كتكريزو ني كي أنغالية كتكتوهي لأنه دليل أنبازو نسمية علماء وقوله لكتكوهي لجيديشة. Na kama ilimokuja hadithi katika sana mtirimizi ikizungumzia kisa cha Mtume wa sallam na baadhi ya masahaba walipokuwa katika vita, na wakati wanaswali wakavamiwa na maadui wanawashambulia, wakati Waislamu hao washashambuliwa na maadui kwa mishale wanakingia huku wanatokwa na damu, damu zinawashughulika, wanafika sehemu muda wa swala umefika, Mtume anaamrisha watu wanaswali na damu zinashughulika katika miili yao bila kuoga wala kufanya nini. Fadalla ala taharati ad-dami, hii kudilisha kuwa ni utahara wa damu. Lakini pia kuna kisa kingine ambacho kimethibiti ambacho wanasubiri nacho, kuwa siku moja masahabu wametoka kwenda vitani usiku, yani jua likazama wakiwa huko, ikabidi watafute sehemu wajifiche, na walikuwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mmoja wa masahaba hao yeye usiku akainuka aliwaswali sunnatan, wakati huo na swali wengine wamelala kiwemo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yule bana akatokezewa na adui, ile adui akamlenga mshale wa sehemu ya nyuma yake kwenye shingo, yaani shingoni hapa kwa nyuma. Yule mshale yule sahaba akauchukua akautoa pale ulipokuwa na mdanda, akauweka chini, akaendelea na sala yake. Yule bana akaona bado huyu, akamnyoshea mwingine, akampiga mshale wa mgongoni kwa nyuma. Huyu sahaba hakunyongeka, akashukua ule mshale akautoa akaweka chini, akaendelea kusali. Ashaida rukui ashaijidali, akazama sujida, na ilikuwa ndo raka yake ya pili. Baada ya kuzama kule sujida, yule bana akamlenga kule kule aliko mshale wa tatu, akamfungua ule sahaba, ukampata kichwani hapa, akashika ule mshale akauchomoa, akaweka chini, damu inachuruzika. Akasali akakaa tahia mpaka akatoa salamu. Baada ya kutoa salamu, machozi hayo kutokamana na machungu, mwili unawasha damu, yani mwili umejaa damu mpaka damu ilipokuwa inashurujika ikamfikia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Alipolala Mtume akashuka kuangalia damu, akamwambia ma hadha, akamwambia mimi nilikuwa nasali, kuna bwana mmoja kaja akanilenga mishale mitatu hii, mi nikawa nachomoa kuna kachini naendelea na sala. Mtume akamwambia kwa nini hujatuamsha? Akasema nimehofia kukatisha usingizi wenu, na mimi nikahofia kuacha kuongea na Allah kwa ajili ya istighari ya hadha jahili ya mtu huyu. Angalia, hii ni kisa ambacho kuna kina ibra, na ni kisa ambacho sahiha kina ibra ndani yake, kwamba mtu kulazimiana na Allah subhanahu wa ta'ala katika hali ya raha na hali ya shida. Hii ni dalili ambayo katika dalili wanatumia ulama kwamba damu sio najisi inayotoka katika mwili wa mwanadamu, isipokuwa damu inayopita kati ya moja ya njia hizo. Sahihi. Idhan tumeelewana katika sehemu ya damu, lakini pia damu nyingine ambayo baadhi ya ulama anasema na ambayo ni kauli ambayo ina nguvu kuwa ni najisi, ni ile damu ambayo yenye kuchumbika, hiyo ni najisi na imeharamishwa. Au daman masfuhan, au daman masfuhan, au damu yenye kuchumbika, hii ni najisi. Damu yenye kuchumbika kutoka kwa mnyama, sawasawa mnyama ambaye ni msafi kama vile mbuzi, ukachinja mbuzi, ile damu inayochuruzika wakati wa kumchinja ukatunga huku chombo, ukaweka chombo wakati wa kumchinja, ile damu imalikie kwenye nini? Kwenye chombo, kisha damu hiyo upate kwenda kuichemsha na kula. Raaitu hadha wa رجل طيب فهذا نجس دم غير نجس الله سبحانه وتعالى بحرمه تطويلا دام الكتنزيكا إذا أبايو إن أوتوكا فميما وقت يوتنزوا كيشا إن أتنزوا هكو إلي سبوتي ونكوين ونكمشا وينيرا لنزوية كل دم غير ونمزم مجا نزوية كمسيرا وقت نموزي وزيارة دم غير ونزمنا لأن هني كما سيارة دم غير يتدالي نسيدة جسور في تلك المهي sawa yani afadhali yani umnyime si maini si nini ila apate ile damu ikishagala ile damu inapikwa na ikipikwa inazidi kugana inashikana kama vile maini sawa kwa hii inaonyesha damu yenye kuchuruzika ndo najisi na ni uharamu ndivyo ulamaa wanavyosema. Ama damu ikitoka katika mwili wa mwanadamu, mtu unaswali ukajikuna, mara mwingine unakuja ukajibaraka, damu itatoka mapa tasla takuruju minasala wale unatoka huku unaendelea alqaulu rajihu unaendelea sawa. Lakini kuna kauli nyingine ambayo ndio hii nasema damu نجس كوي نبي فنجس وشوف وهذا قول الشافعي وهذا قول الشافعي ان قوله الشافعي كما يجب وصفنا لدليل كل الدنيا بير ودم نجس نشوف نجس طيب لم ينقض اذا كان من حيوان طاهر في الحياه يعني دامه هي تقسم ان توقف من يما مبالي من طهاره اسمه حي ولو من دم حابب يجب هو دامه هي تقوى دامه يا حيدي او فتاه او دامه يا ولينفاس هي على سمع ابن عثيمين رحمه الله تعالى وهذا قول أكثر أهل العلم نهي قول يوينجي كتك علماء ونسمع كواما ونمكي لكوكوة كتك صالة أما يفعل هو ياكي تيشا مارا موجا أكشتكية إما بعد صالة أو لن يصالة أنا هنا tone kidogo ya damu akaichunguza akakuta damu ya hedhi, sababu yeye wanajua itakapokuwa ni asili kidogo mno, hii inasamehewa ndani ya sala na sala yake inakuwa sahihi. Na hii ni kauli ya wengi katika ahlul ilmi na wanaotumia hadithi ni kauli ya Aisha رضي الله عنها فسمى يكون لإحدانا الذرع فيه هو وقت مجينة إن توقيع خبسيس ونواكي إن انفاس مجاوز أكيو أمغاء غوياك يخصالية فهيد أكفاتنا نحيد يعني أتوقع نحيد وقت مدان يسوال ثم ترى كيشا ما رمى نمتعوه أكاونا فيه قطرة من الدم أكاونا توني في دوم يدام تنقصه بريقها القوة المدرسة أكيونا تمهير أنا يتمي ماتي كيشا نصبوه أنا بلار صلاة anasema mate yake kwenye ile tone ile ya damu, kisha anafukua kidogo, anaendelea na sala yake. Hii ndio dalili wanaotumia ulama kwa kauli hii na kuiradhisha kauli hii, kwa sababu anapokuwa ni tone kidogo akashukia kaliona na hakutegemea, tone ambalo laweza kunifuta kwa mate yake, basi sala yake itakuwa sahihi. Kwanza hadithi rawahu al-Imam al-Bukhari, amepokea hadithi ya Bukhari wa Abu Dawud na Abu Dawud na wengineo, waruwi ya Ibn Abbas wa Abi Huraira wa ghairihi. Pia kauli hii imepokewa kwa Ibn Abbas na Abu Huraira na wengineo katika ahli ilmu. Katika kumalizia akasema, wayudhamu yasirun mukhtalifun bithawbin, na hukusanywa damu. Wayudhamu yasirun, na hukusanywa damu ndogo. Mukhtalifun, iliyotapakaa. Bithawbin, katika nguo. Yani damu ambayo ni kidogo sana, lakini imeenea, imetapakaa katika nguo. La akthara, isiyokuwa nyingi. Damu hiyo inakusanywa, yudhamu, inakusanywa. Yasirun, iliyokuwa ndogo. Mukhtalifun, iliyotapakaa. Bithawbin, katika nguo. La akthara, isiyokuwa nyingi. Ismalada alakusanyiwa, yani damu inapokuwa imetapakaa katika mwili, anakusudia yani damu ya kawaida, sio damu ya hedhi. Yani bado tunarudi katika ile damu ambayo ya kawaida, kwamba damu ambayo imetapakaa katika mwili haya katika nguo, basi inakusanywa kwa pamoja. Yani inakusanywa kihukumu na kimtizamo. Fa in sarat kathiran, kama itakuwa nyingi baada ya kuikusanya na kuitathmini. Ukitizama hapa kuna kitone, ija hapa kitone cha damu, ija hapa kitone. Sasa ukikusanya utatizama, fa in sarat kathiran, kama itakuwa nyingi damu hiyo, lam tasihhu salatu, swala haitasihi. Sala haitasihi. Hii ikiwa ni damu ya kawaida ambayo tumekuta sio najisi, swala yake iko pale pale hata kama damu itakuwa nyingi. Lakini kama tukijalia kwamba yakusudiwa damu ya haidi, kwamba ambayo imeenea imetapakaa katika nguo, basi ikakusanywa na ikatathminiwa, fa in sara kathiran, kama itakuwa nyingi baada ya kuitathmini, fala tasihhu salatu, wakati huo sala haitasihi. Wa hadha qawlun sahihun, na qawli hii ni sahihi, ameiakikisha Ibn Uthaymeen na shekhuna Shahbandazi rahmatullahi alayhi wa ghairihi. Kisha akasema, wa qini shari'in dhunnat najasatu, na udongo wa barabarani ambao wadhaniwa najisi yake, basi hiyo inakuwa najisi. Wa qini shari'in, na udongo wa barabarani, yani vumbi iliyoko barabarani. Dhunnat najasatuhu, ambayo imedhaniwa unajisi wake, basi inakuwa ni najisi. Kwa kama ni kutayamam, haifai kutayamam katika sehemu hiyo. Kama ni kuswali, haifai kuswalia sehemu hiyo, kwa muradi wa kauli hii. Wa hadha laisa bisahihi, na hii sio sahihi. وإنما نقحكك سبنجنيه يرد إلى الأصل ودنقه من رجشوة من الأصل أما الأصليات مطهى واليقين لا يزال بالشك يقين حيوان رليل وشك kishakuwa na yakini kisha ukatia shaka, basi shaka haina mahali, inabaki nini? Yakini. Kwa kama watu wataingiza dhanna, adhannu daluni min alyaqini shay, dhana haisaidi chote katika kati yake. Ukiingiza yakini halasi mafikara, wacha udongo huo, tafuta mwingine sahihi. Kisha akasema wa araqun wariqun min tahi, na jasho, wa araqun na jasho, wariqun na mate, min tahi yanaotoka kwa kiumbe aliye tahara, jasho mate yanaotoka kwa kiumbe aliye tahara kama vile mwanadamu, fatahiru hapa nakusudia kuwa ni mtahiri, mtahiri ni tahara, jasho na mate ni tahara. Kisha kasema walau akala hiru, na lau paka atakula kitu au nahuhu au mfano wa paka, min alhayawanati tahirati, katika wanyama walio tahara, kanimati kama vile nimati, kanimati hayawanun saghirun aswadun mithlu alqit, wanasema nima ni mnyama mdogo mweusi mfano wa nini, kama vile paka. Sawa, ni mfano wa paka. Walfai na panya, walqinfari na qinfar au qulqul, wanyama wote hawa lau watakula chochote kisha wakaacha, au tiflun au mtoto najasatan, wakala nini? Najis, yani paka lau akala najisi, au panya akala najisi, au mnyama mwingine mfano wa hawa akala najisi, au tiflo au mtoto mdogo akala nini? Najisi. Mtoto mdogo yawezekana kana najisi, sawa, yawezekana mtoto mdogo kula najisi. Kama ujakaa makini, mama kama hayuko makini, mtoto anakuta atati kuwa nyesi chake na kula, sawa. Kuto haja naona kwa mathala mtoto akawa amekula najisi, thumma kisha baada ya kuwa najisi shariba akanywa, ima ni mtoto au ni hao wanyama, min ma'in akanywa kinywaji chenye kuchuruzika, ima kanywa maji au soda juisi na mfano wake, lam yadhurra au lam yadhurru, yajuzu yajuzu, haitadhuru najisi hiyo aliyokula mtoto huyo au mnyama huyo, haitafanyaje? Haitadhuru. Kwa nini? Limashaqqati tahawuzi, kwa sababu ya shida na taabu ya kuweza kuwadhibiti viumbe hao. Ni vigumu sana kumdhibiti mtoto kula vitu vitatu, ukigeuka huku ukiangalia chakula kitu, kwa maana utampa maji atakunywa, yale maji ya kiasi ya juzu na kadhaa na wale pia. Mnyama hivyo hivyo paka, unaweza kumdhibiti paka asile asile maji ajuzu yom kuna la ndio hayo zikali, yale wewe ukamdhibiti paka asile maji kama fanya pia hivyo hivyo. Kwa ni juhudi ambao ni vigumu kutahadhari, yaani ile kudhibiti kuwachunga wasiweze kula vitu hivi. kwa hiyo itakapokwenda tokea wakala hivyo, kisha wakala kinywaji chako wakaacha, inajuzu wewe kula au kunywa au la? Inajuzu kula na kunywa, kwa sababu ni viumbe ambao ni taahiri. Idhan walau akala hivyo au nahwuhu min alhayawanat altahirati kannimati walfari walqinfas, qinfas wanasema ni hayawanu, ni mnyama yughafi jismahu bishawkin hadin yasrahu fi llaili wa yanamu fi nnahar. Mnyama huyu qinfas, mtanisaidia kisaidi chake, labda nituonyesha mfano wake alivyo. Ni mnyama ambaye yeye mwili wake anaufunika kwa miba mikubwa sawa, yaani akijia hivi ukimsogelea kipiga mshale na chomoka nano nungunonga nitafuta kusaidia nitaita la ya barakallahu fikum jazakumullahu khair. لا تستحيي أن تستحيي أن باشي المعروف لكن تنقوم نقولهم طبعا هذا السبب قنفات قلوا مياما هو يعني هي لبيبا لسوك يعني كم كما تلكاته كبه خير وكشيكا ينسي مصدريا كشامبوية إلى مباياك كما كان درمان هو مياما هو وسيكو دانا تنبيا وينام في النهار. Hapo mchana wanafanyaje? Wajaalna al-layla libasa wajaalna al-nahara maasha. Yeye kwake ni khilafu dhalika, ni kinyume. Analala mchana usiku wanatembea. Tayib, hiyo ilikuwa nimeelezea kwa ajili ya kufanua sehemu hii. Kisha tunamalizia nukta ya mwisho, anasema wala yukrahu, na wala haishukiji sukul hayawani tahir, kula mabaki yaliyoachwa na mnyama aliyetahara. Si karaha, yani haichukizi, wala si haramu kula au kunywa mabaki ya mnyama aliyetahara. Mfano mbuzi kanywa maji, paka amekunywa maji na mfano wake, mfano wa paka katika kuwaliza wanyama ambao tumewataja. Viumbe hao wakiwa kila kitu wakabakisha, inajuzu kwa wewe kufanyaje? Kula. Kwa wewe unapaka nyumbani akianja kitu usitupe, lakini tunakaa nzaa sawa, na huwezi kula, basi utapata mwenyewe maradhi. Lakini hiki chakula hiki ni حلال لك، لحلال بطول، وهو فضله، وهو فضلة طعامه وشرابه. نرسكر ما نرسكر هو فضلة طعامه، لأن مباكي تقلتاك وشرابه ما تنلتاك. فرسكر إلى مسجونين فضلة مباكي، فضلة طعامه مباكي تقلتاك وشرابه لكن يجيشاك بيوم بهاوى من حلالي فقوية كولا نقوله. الله أعلم صار فيها قليل مغلزة من هو إزالة النجاسة لا درس الإجابة إن شاء الله تعالى تتعانك كتاب الحيض الله سعيد كتاب لخاصة خوالواك لكن السيسة ما تسمى تعليما تعلما وتعليما من السومة فلنقل السومة الزانة لكن فيها من فيها مكافاكة والسومة الشمالين خارجة ذلك التفرمية الزيت لا سهم الدين صلى الله محمد وعلى آله وعلى الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إذن رسولة الصالح نقول سؤال موجة سؤال موجة فقط نقول سؤال موجة فقط وزيو شباب بانده تسكوتو Baki. Ulam. Ulam baki. Ah. Ulam baki. Ah, baki ulam baki. Baki. Wale wameshinda. Eh. Al-kitab na mkatishi. Bala kwa wazini. Al-kitab kumihalalishiwa vichungo vyao na kuwaoa mabanati wao. Jani tuna. Sawa. Hii ni mahali mwingine kabisa na hii haina alaka na hii ni mtu alikufa bila kushinda. Wale wanashinda. Sawa. Kinachozingatiwa hapa ni mnyama aliyokufa mwenyewe bila zakatu shar'iyya, ama wale walishinda. Sasa ikija hoja hapa, wameshinda kwa jina la nani? Hadha shay'un thani. Sawa, hii ni jambo lingine inahitaji kuwa na nikianza kuifungua kwa somo barakallahu fikum jazakumullahu khair kama kamera na hali ya sana. Bismillahirrahmanirrahim.